hatiku wis kadung loro, tresno dibagi-bagi no, siki kowe sing rasakno. Emange hatiku besi, sepenake disakiti, opo kowe iku ngerti loro hatiku iki. Jari ucapane aku sing tatus dewe, tapi telu gendaani opo koyong ini tresnane sliramu kanggo awakku. Sing mangkene jarene sing bagus dewe, sing nengkono emang tenan ditinggalno, sing sijine mung iyo iyo wae, ra ngerti yo tikungane rono rene. Koyo ngono sapa sing ora nelongso, tresnane kanggo dolanan, gunung ini podo diajak gendaan, lan aire kuwi dhewe sing kelangan. Sepenake disakiti, opo kowe iku ngerti lorone hatiku iki. Jari ucapane aku sing bagus dhewe, tapi telu gendaane opo koyo ngene tresnane sliramu kang awakku. Sing nengkene jarene sing bagus dewe, sing nengkono emang tenan ditinggalno, sing sijine mung iyo iyo wae, ra ngerti yo tikungane rono rene. Koyo ngono sapa sing ora nelongso, pisan tresnane kanggo dolanan, gunung ini podo diajak gendaan, lan aire kuwi dhewe sing kelangan. Sing mangkene jarene sing bagus dhewe, sing nengkono emang tenan ditinggalno, sing sijine mung iyo iyo wae, ra ngerti tikungane rono rene. Koyo ngono sapa sing ora nelongso, urip pisan tresnane kanggo dolanan, gunung ini podo diajak gendaan, lan aire kuwi dhewe sing kelangan.